ritmusok égnek a testemen. A vibráló fények között őrültnek öltözök. Yeah. Vigyázzak, mint harcba szállnak a titkos vágyak. Ne tedd tönkre az élvezetet, hisz egy életen át élvezheted. Gyere tombolj velem, crazy dance. Tombolj velem, crazy dance. Tombolj velem, crazy dance. Tombolj velem, it's a crazy dance. Kell várnom, rád találjon ez a kélyes érzés, a megkísértés. Leteperjen, észrevétlen, na nem a szégyen, csak a tombolás. Hisz bőröd alatt zsongoláz, és a fények izzó orgiája. A vágya teljesen testedbe rágja, ez az őrültek háza. Crazy dance! Tombolj velem! Crazy dance! Tombolj velem! Crazy dance! Tombolj velem! It's a crazy dance! It's a a vibráló fények között őrültnek öltözök. Jövök, vigyázzak!